الرحمن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. سورة حميم مؤمن دویم نوم د دو سورې غافر او دریم نوم د دو سورې طول. دا دو حوامیم اول سورت ته هغه حوامیم چې د قران کریم لبی لباب دی. حوامیم هو سورتونه دي او حدیث د به حقیقت راغلی چې جهنم و دروازې دي او حوامیم هو سورتونه دي چې دا لستی په دنیا کې هرې دروازې د جهنم سره وایې او صورت اولاړي د حوامیمنا الله ول عزت توا فریاد کوي چې لا تدخل هو من هذا الباب، یا الله په دې دروازه باندې مداخله وا. زه لوستم دنیا کې زما قرات او تلاوت یې کړې، زه د پاره شفاعت کوم. د حوامیم سبعو فضیلتو په نسبت سره نور سورتونو ته حامیم د الله د نومونو نه یو نوم دی، عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما، اسم من اسماء الله تعالی. مدارکم وی قرطبیم وی اسم الله الاعظم چې دې ته اسم اعظم ویل شي څوک پاری باندې سوال کوي نو قبلي یاد از الله د صفاتونو نه یو حرف یې راوسته دي چې د الله صفات شته، حمید دی، مجید دی، نو حید هغه نو راوسته ده حمید نه، امیم د مجید نا، دا فواتح دی دا اللہ دا اسماؤ، دا غصی نور نمونا دا اللہ رب العزت او صفتنا چپاغی کی حار آغلی، حکیم شو، حلیم شو، حمید شو، نوحا دا آغی صفتنا نیراغست دا. انور لک مالک شو، مجید شو، مصور شو، متکبر شو، تاغی نعمیم راغست دی. نفواتح دو اسماو دا اللہ و طویلی شی، دا سی فواتح دو سورتنو و طویلی شی. نور از الحقیقت اللہ تو معلوم دی. سورہ حامیم مومن کے پہ ابتدا کی تمہید دے دکھتا قرآن کریم ہر یو سورت مثال لخطبی و تقریر دے لکہ یو مقرر او یا خطیب چکل آغا بیان کی تقریر کی داغی او خاص اندازی کل چې هغه تا مهارت حاصلی په خپل فن کې هغه خاص انداز دای چې مخ کې داغې نه تمهید جوړ کی او هغه تمهید کې ترغیبی ای خلق ته هغه لا توجه پیدا کولی اغی ظلونو کی دا غیراتلون کی مقصد او بیان سحسن او غرابت او لطافت پیدا کولی چه غیروست و متوجیشی اغا بیان تا تمہید یہ بسور حامی مومن کے دا ذکر کرده دے چه اللہ اخپل نحو صفتنا بیان کردی او بندیانو توئی چې ګورا زمادا صفاتونه دي دا ټول مستاوله لپاره ذکر کړل چې زمادا صفاتونه اومانه زمادا صفاتونه قبول کړي زما په دې صفات باندې ایمان راوړې نو بس زما رضا به حاصل شي زما وعده به تاسو ته پوره شي زما دا غي نعمتونو چې به حدا او به انتها دي هغه به تاسو ته حاصل شي په دې صفات سره نو خپل نوم یې ذکر کړي الله بے ذکر کرے العزیز بے ذکر کرے العلیم دا خصوصی صفات تھی دا اللہ رب العزت عزیز مطلب دا دے چھ زور آور دے باغبان دے سوک زور آور نشتا یو طرف تا اشارہ دا اللہ رب العزت صفات دا کمال او بل طرف ترد دے دا مشرکین و پاقیدہ شغیدان دا پارا شفاعتیان دا سینی ولی دی چپا اللہ باندے زور ورگنی نردے اوکو چی اللہ عزیز پاغسوک زور ورنشتا العلیم اغزات چدار چاد حال نہ خبر دے هر چا حال و تمعلوم دے عمل و تمعلوم دے در چا در راز نه خبر دے دغه مناسب هغه بنده سره خپل تعلق ساتي هغه په نیت کې او هغه په زړه کې د الله سره د اخلاص تعلقي الله سره د خپل رحمتنا او د خپل احسان او فضل نکار اخلي او کدا غزل کې الله سره تعلق برابر نه وي هغه د هغه مناسب سزا او جزا ورکي سلورم صفت یې ده غافر الذنب هغه الله چی بخون کے دا گناہونو دے یا آغا اللہ چی پردہ چی پہ انسان باندے چی کلے او گناہ تنوشیم نپا والزل پا دویمزل نئی نسی پردہ پہ چی نئی رسوا کی خلق تا وقابل التوبة هغه ذات چې قبل اون کې د توبې دی دیو عادی کړی غافر الذنب ابن کثیر وی لمن قال لا اله الا الله بخنه کوي د ګناونو لیکن هغه بندتا چې په دې کلمه باندې یقیني چې لا اله الا الله وقابل التوبه ممن قال لا اله الا الله توبه قبلي خدا جانا چې په دې کلمه باندې ایمان راوړي اقرار یوم کړی او عقیده هم په ساتلی چې لا اله الا الله حجت روا او کارسا صرف الله شدید العقاب عذاب یې سخت دی سزا یې سخت ده لمن لم یقل لا اله الا الله هر چاله نور کی سزا بلکې هغه چاله چې دې کلمې اقرار نه کوي د دې کلمې په ځل کې تصدیق نه کوي د دې کلمې مناسب عمل نه کوي جنت یې ری به کلمې غونته انسان دی داغه د پار الله شدید العقاب ذکر چې سخت عذاب بور کوم دریسی بطنے بیان کلو صاحب دا کشاف ہوئی غافر الذنب هازا فضلہ دے فضل و احسان دا بندہ خو پاغس حق نشتا فاللہ دا خپل فضل و احسان پوجی بندہ و گناہ ماب کئی وقابل التوبة لوعده توبې قبل یې زکه چې وعده کړی دا چې د خپل بندیانو توبه قبلوم او هو الذي يقبل التوبة عن عباده شدید العقاب للعدل او سزا زکه ورکی چې د عدل لکن عدل او انصاف وې دي تا چې مجرم له سزا ملاویږي نو دریوانه په دې ترس باندې بیان ګناونه بخم دامه فضل له توبې قبلوم دامه وعده کړی ده عذاب بور کوم دامه عدل او انصاف دې زتول هغه ذات چې ډیر طاقتور دې خاوند قوت لا اله الا هو مقصد ذکر کو چې دا ټول صفاتونه د الله رب العزت چې په هر یو کې بندیان ته الله رب العزت ترغیب ورکي دا د دې لپاره چې دا کلمه ومني لا اله الا هو ازمره صفاتونه دې لپاره بیان کو چر کله الله تاسو سره دومره احسانات کوي انسان چې ستاسو ګناهونه معاف کوي او ستاسو توبه قبلي نو دا اقرار وکړه چې لا اله الا بل نشتا چې ستاسو ګناه معاف کوي بل نشتا چې ستاسو توبه قبول کړي بل څوک نشتا چې تعالی سزا درکړي د جرم لا اله الا هو الى المصير د دې کلمې او د دې عقیدې کوم صلاح او انعام چې الله مقرر کړي نو قبل دې کې نه ملاويږي بلکې قیامت کې ملاويږي الى المصير دغه دې الله تراتل دي کنه او اتل د دې لپاره چیزی کلمه اجر و ثواب ملاوش تدیغ مرتبی و درجی بی حدا و بی انتحا لا تعد و لا تحسان سورہ کاف و لقمان کی ویلیو کنا لنفذ البحر قبل ان تنفذ كلمات ربي دریابونا بوچی لیکن د دې کلمې مرتبه او ثوابونه هغه د قلم د لاندې ناراضي ناغه با قیامت کې ورکی الی المسویر ثابت بنانی وی زولالون پا ماند باندی دشپیو دا سورت میں لوستو حامیم تنزیل الكتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب زتول رست نوال آواز را کچا چکل دادوی چی غافر الذنب نزلت لگا وقفو کاو دعاو غوانا چی یا غافر الذنب اغفر لی ذنبی اے بخن کیا دا گناو نو زما گناو بخان گنانگار او چی دادوی چی وقابل التوبی دا دعا غوانا چی قابل التوبی تقبل توبتی اے قبل ان کیا دا توبو زما توبہ قبولکی او چی دادوی شدید العقابی دا دعا غوانا چی شدید العقابی لا تعاقبنی اے غزت چستا سزا ډیره سخت ده نو مال سزا مراکه ما ته معافیو کیم او ما سره حساب کتاب ډیر چرته پټ پناو کی جسوک ته خبر نشي او چې دا دی وی چې زت تول نو سوال وکړه چې یا زت تول تل علیان اے غزاد چتا دا خاون دا قدرت او دا طاقتیم نپا ما باندی اخپلا مہربانی ہمیشہ اوکی تنمرگا پوری دکا دا قرآن لستلوم دا سی تمام مفسرین لکی چتا حضرت عمر رضی اللہ عنہ یو دوستو پا شام کی ترا ته هډیر وخت شو چې بیا رانه ده فقده خو ماغه سره خپل دوست تپوس کوي کنه تپوس یو کو چې خپل نه اغي وته وی چې نو تتابا ز شرابا او شراب ته پروت ده اوس نشیرات لې تعالی فقال لكاتبهم اکتب حضرت عمر رضی اللہ عنہ اقبل منشیتا ہوئے چی او خط علی کا من عمر ابن الخطاب الہ فلان ابن فلان احمدک اللہ الذی لا الہ الا ہو غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا اله الا هو اليه المصير او قاصد ته وي چې په داسې وخت کې ولا ورکا چې په نشه کې نه وي خو بیدار کنه او په هوښ نه دا ولور خطی اولا ورکو ناغل لستو بیا لستو یترددو بیا بیوی چی غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب چن اللہ وعدنی ان یغفر لی ذنبی و ان یقبل توبتی و حذرنی من العقاب الله ما سره وعده کوي چې ګناه به معاف کم توبه به قبول کم او بل په لمی یرید عذاب نه بیا بیا بیا بی. حتا بقا ونزع وحسنا تر دې چې ویجلل اړیر په رښتیا توبه وستا. قاصد راغی حضرت عمر رضی الله عنه ته حال بیان. حضرت عمر رضی الله عنه وی چې خلقو ها کذا فصنعوا لاخيكم اذا زل زلتا دغه سکار کوین د خپل رور بای سره کله چې هغه په دین کې چرته او خوې ګو ګنات نو شي زور نه وتا مکوي پیغور نه وتا مکوي چې کافر شوي کومره شوي لا تکونو اعوان لشیاطین د شیطان امدادی ولې جوړیږي اوانان مجوړیږي کنه بلکه داس و تولی که نو اللہ و فضلو کی پاغ بانده رحم با پیو کی دیو بانده دا خیر خواهی و دا غد نصیت خدا طریقه چه قرآن و تولی که حیاتون و تولی که و دیکی اللہ تاثیر اچولی اجاز دے پکی پلنہ زیبتو نے ذکر کو چه اللہ یم عزیز یم علیم یم غافر الزم گناونا ماف کوم وقابل التوب جمع دا توبی قبلوم شدید العقاب سوک چی دا دی کلمی اقرار نکی نو سزا بور کوم او سزا بذکور کوم چی دی تول دیر لوی لاس یه دی دیر لوی طاقت یه دی اس چی دا غد قبضی نبار نده نو ترغیب و توحید تا چلا الہ الا ہو فدی کلمی باندی یقینو کے فدی باندی عقیدہ و ساتے الی المصیر دام داخرت تو خدان دکا اصل دے خواگا دے کنا دے انسان دیر ضروری کار خوالتا دے دے چی سکی نو داغا زید پارے کئی دا تمهیدو دیکھ اللہ رب العزت خپل صفات بیان کل او دا انسان دا توجہ دا پارا دا انسان درانی دی کولو دا پارا چی دے وچا یرولی دا اللہ نا چی اللہ ہو دیر قہر و غضب والا ذات تے ملکنے تباہ کلی قومنے حلاک کلی خواهی ده ده خیر خواهی نده کلی اگه و تا یو طرف خودلی ده ده انصاف نده بل طرف یو تا نده خودلی چه ده اللہ رحم سمره ده فضل سمره ده عدل سمره ده اللہ و تا داو خو مسئله ذکر شوان ده مسئله عظمت بیان شو چه انسان دا کتاب خدا آغا چا طرف ننازل شوه دی چه دا نه صفتو نی دی دا الوحیت دا مسئله او منا چه اللہ رب العزت تر باندی پا دی نه وارو صفتو نو رحمو کی و فضلو کی دا یو عنوانو دا مسئله چه اللہ دی مسئله لدمر مقام ور کرده دمر عظمتی اول ور کرده نظم عنوان ذکر کوي کنا معنی جګړې کې جګړې مکو کنا دا ځکه وی چې تاسو یو قوم نه دې تیر شوی دنیا کې چې دې مسله کې جګړه نه دا کړې هر قوم کړې دا هر امت کړې دا الله رب العزت وتخکار وي چې کدی کی جګړه کې نو کافر کې ځان کافر کې نو ځان ولي کافر کې چې په مسله د لا اله کې څوک جګړه کوي څوک بحث کوي تاسو او څوک به تاسو را چیر چاړ کوي الله رب العزت وي ځان کافر کوي ولي دین خدا غږ کنا چې ته بدی کې خلق سره باس کې نقطه چینی کې چیل چال کې دا کفر دی. ما یجادلو فی آیات الله الا الذین کفروا. جگړې نکې په دې آیاتونو د الله کې چې کوم بیان شو په دې صفاتو د لوهیت کې او په دې صفاتو د کمال کې اسوک جگړې نکې مگر کافران دا د غي عادت ته دا خو د مسلمان خوې نه دی دا د مسلمان شان نه دی دا د مسلمان اخلاق نه دی دا د مسلمان نظریه او رویه او عقیده نه ده. الله دې دا خو د کافرو کار دی. چې ته ځان ته مسلمان وای نو څنګه دا غي اخلاق او دا غي عمل په ځان کې راولي او ته بیا په دې خپل داوا کې دروغجن معلومیږي. کوم قومونو چې په دې کې جګړې کولې د انبیاو سره نو هغه له الله د دنیا ډیره فراخي ورکړې و ډیر وسات یې ورکړې و د کلو مالکانو ډیر لوی دولت او تحصیل دنیا کې بادشاهانو پکیو او داغی داغی دنیایی وسعت او فراخ ہے او دا دنیایی دولت او عزت علامہ داوا چلاوی گرزی دلیے دا سڑو نو زکدار چا گرزی دل جدائی جدائی کنا سوک دا انسانانو گرزی دل کئی او څوک د غیر انسانانو ګرځي دل کوي الله ولې زت زکوي فلا یغرورکا تقلبهم فی البلاد. اے پیغمبر پاک ذوکان شي او پریشان نشي د دې په دې ګرځي ذوبان دې په خارونو کې تقلب د بی دینه ګرځیدل د تکبر او د لوی او د شیطان او د گمراهه ګرځیدل او جدا ګرځیدل چې هغه د سنت نه خلاف وي چې قران ذکر کړیو سورې بنی اسرائیل کې هم سورې لقمان کې هم ولا تمشي فی الارض مرحا انسانا دا اللہ پس مکا گرزی نسام گرزان مستی مکوان ستا سرا مستی ندا مناسب و ندا لائق علتے و تا مثال ندی کرکلی بیا دی غرون تاو گورا اللہ سمر لوی جسامت ور کرے دی خاموش غگ نکی دا اللہ دی یر نغلی پرات دی دې زمکه تاو ګورا څوک حدود معلومول شي لا تنفذون الا بسلطان. الله ویلی چې نه وینستا چې که تختې دې شي نو تختې کنه ازمکه خلګه وانته دی او پاندوس نو تختې کله ارزه معلومي لا تنفذون الا بسلطان. نو دیل اللہ سمر لوے بدن ور کرے دے او سمر آجزی کئی سسکارو نو پدی باندے مخلوق کئی لیکن انکاری اے ندے کرے اللہ انسان تاوی چتد دی پا مخ کسشی تا سر لوی ندہ مناسب لا تمشی فی الارض مرحام فلا یغرورک تقلبهم فی البلاد. د دې په دې مسته او د دې په دې لوه او تکبر باندې دوکان شي سم مطلب چې ګنې دا په دې الله رحم دې لکه هغه چې وی کنا هغه نو کته پوسو کې هو دا خبره کوي نو چې دا خدای الله فضل دې رحم دې مونږ لري سره کړی دې مونږه رضا دې امونګه هر وخت کې دا نو مخلو په دیوالو ملیکلې دي بلډینګ باندې ملیکلې دي چې ماشا الله هذا من فضل ربي دا وی با قاعده دا الله فضل دې په مونږ باندې کړه الله رب العزت پیغمبر ته وی هر حق پرست وی چې فلا غرور کا په دې دوکانو شي چې کنه الذين رضا دې یا د دې عمل او د دې اخلاق الله ته محبوب دي نه مثال ذکر کوي چې وګوره قومونه په دنیا کې تیر شوي دي کنه کذبت قبلهم قوم نوح والاحزاب من بعدهم دغه سي تکذیب کړي او مخکې د دین قوم د نوح عليه السلام ابي اور پسې نور قوم نو جماعتونو احزاب عادیان سمودیان نور چې نوم الله نه دی غست به حدا او به انتها دغه هم دنیا کې دا سي ژوندو جګړې پیغمبرانو سره ډېر لوی کول او ډېر تکبر یې کوم د دنیا پاره فراخې باندې چې د الله نعمتو او غي په الله سره مقابله کوله الله په نعمت باندې هغه سره مقابله کوله او د هغه غرور او تکبر خي داغی اغا کفر داغی سرکشی و داغی بغاوت خی چه نور سنو و همت کل امت برسولهم قص کرده و هر یو امت دخپل پیغمبر پا حقیم لیا خضوهو چراوی نسیم لاسو تواچیم نیپری خودو کل امت نیوی دی هر امت داسی کلی یو امت چه تداسی نو چه اغی قدر کلی عزتی کلی اڈیر پادب و پا احترام باندی راوستی نا نا نا لیا خضوح وی نیسے وی وحے قتلی کے وی سوزوے ابراہیم علیہ السلام حق کی ویلیو کرد وجادلوا بالباطل جګړې کړې پیغمبرانو سره د خپل باطل لپاره ګوره باطل دین وته دومره خوګو چې هغه باطل دین یې مضبوطه هغه باطل دین د مضبوطولو لپاره پیغمبرانو سره جګړې کړې وي څوک یې قتل کړی او څوک یې دروغجن کړی وو بالباطل چې با سوی خپل دین باندې پریدو دا با دا دین باندې پریدو مشرانو دین باندې پریدو هغه باطل وکړو مشرانو دین سي خواهشات اتباع الهوا خواهشات وبس تل او دې کې مقصد سو چې جګړې کول انبیاء سره د باطل دین مرسته کوله لیدحدو به الحق د دې لپاره چې دا حق د دنیا نه لري کی ختم کی چې بیا د نوم څوک ناخ دا داګیا سل غرض په دې جګړو کې په مقابلو کې ها چې دا आवाज به پکې نه وي توحید आवाज به پکې نه وي لا اله الا الله आवाज به پکې نه وي زمونږه आवाज نه وي ناری وي قسمہ قسم نارے تکبیر پا کیسے ہوئی خواہ دا دوکی دا پارا ہوئی ہے خلقو دوکی دا پارا ہوئی او مقصد دا نوری ناری دی غیر اللہ تاوازونا لیدحدو بے الحق دا دی دا پارا چلری کی و دی اخپل باطل سراغ حق دا دنیا نا الله وی کله چې دا کار شروع کنو فاخستهم ما هم وتلا سواچو الله چا تسوینا صرف د کفر او شرک په جوان د الله څوک نه دی هلاک کړی او الله هلاک کړی چې کله غي مقابله شروع کړه انبیاو ته منسوبی جوړ کړی او غي ته قسمه قسم مشورې جوړ کړی فیصله به وکړي چې نه پریدو نبی او الله رب العزت انتقام غستنو چې انبیاو چا مقابله نشو کولې هغه خو الله ته فریاد کوي چې انی مغلوبن فانتصر الله کمزورې ما ته کمزورې امداد کینو زما امدادو کې نلله رب العزت په داغي انتقام واغست د قومونو نه فاخذتهم الله یؤمن ول فكيف كان عقاب مسرنګ شو عذاب زما تاخذ په خوانو متن حال الله بیان چې تاریخ په دې گواذ والعصر ان الانسان لفي خسر زمانہ گواذ دا زمکا گواہ دا دا اسمان گواہ دے دا ټول با قیامت کی گواہی کئی کنا چب دے زمکا باندے سو شوی دی نو یوم اے دن تو حد دسو اخبار رہا دا دے اخبار خوپاتے دے او ڈیر لوے اخبار دے دا بے قیامت کی بیانی کنا ولی بین ربکا او حالہا ربو تووی چیز بیان کا بیان کا حکم بو توکی چی بیان کا دا بخپل ټول احوال بیانی وزو تا حکم نا دیکھڑے تھا جسو شوی نا ټول با بیان کی کنا دا با ټول گواہانی پدی امتنو باندی بیا با دیوی چی اللہ منگا خارجی گواہ نمانو دا څوک دي چې په مونږ غواهی کوي مونږ له خپل کورنۍ نه غواه کپ پکار دي مونږ ته بل نه دي قبول او منظور نبی صلی الله علیه و خلی مهر لګی او تشهد علیم السنتهم بیا په دې باندې خپل جبه او خپل لاسونه او سرمنی دا په غواهی کوي چې د خپل کور بدل غواهان پیدا کوم نه کله چې د مخکې قومونو حال بیان کو د دې امت حال بیانې پیغمبر ته وکذالک حقت کلمۃ ربک علی الذین کفروا او څنګه چې په نورو قومونو باندې د الله فیصله ثابت شو د عذاب فیصله ثابت شو نو یې دغه سی ثابت شوی دا فیصله درفستا پدی کافرانو پدی امت تایا دی اکلی مصدا انہم اصحاب النار چیزام جہنم یان دی ذکر دید آغا مخی امتنو پا قدم قدم یہ خید اگیم پیغمبران سر جگڑی کولی پدی مسئلہ باند دیم پدی مسئلہ جگڑی کئی دیتا نو تیار اغی خپل د آبا او اجداد او غلط دین راټینګ کړو او دا غی د پاره د حق مقابله شروع کړی وی الله وی دیوم دا څه وکړو دیوان دیوم هغه کلمه ثابت شو چنهم اصحاب النار بیا هغه کلمه چې سوره سواد کې او زه په دې ویلو چې لا عمل ان جهنم من الجنة والناس اجمعين خامخ اللہ وی زبا برائی کوما جہنم بڑا کول غوار از خورو دا شگونا نا بلکی دا انسانانو دا جناتو نا نا با امسو غواری کنا خوا دید آگی دا پارا پیدا کری دو عنوان ذکر شد مسئلی یو عظمت چې دومره لوی شان یې چې الله ول خپل نه صفاتونه بیان کړي. اځم دا چې څوک په دې کې چیل چال کوي او جګړې کوي نو الله وی ځان کافر کوي. حضوان وانات ورستو بیانې واخر دوانه.